سوره نساء درس نمبر درشم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر أو كلاتي راشيدي تيو حكم من الأمن دأمنا أو الخوف ياد يرنا أذاعوا به نخرو الكيب دي سرام. ولو ردوه او کو واپس کی دی لرا الى الرسول پیغمبرتا و الى اولی الامر منهم او خاوندانو دا امیرئی تدوینا لعلمه الذین نخامخاب و قربو دلرا آغی کسانو یستنبتونه منه چی اخلی دی لرا د خپلو مشرانونا چی اخلی دی لرا د دینا یعنی د خپلو امیرانونا. ولولا فضل الله او کچر نوی مهربانی د الله تعالی علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت د الله تعالی لتبعتم الشیطان نو تابیداری بکړی و تاسو د شیطان الا قلیلا مگر لګو بنوا کړی. د سورۃ النساء دویم باب او په دې دویم باب کې زجر او منافقین ته او بیان د خرابو د اغي ذکر کېده. نو د منافقانو یو خرابی ده چې اغي مخکې د ځان د پویولو نه په یو خبره باندې او مخکې نه د حقیقت په معلومولو باندې شور جوړ کی. نو فرمای و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اداو به کله چې راشي دي تا یو حکم د امن یا د یری نو خرول کوي په دې سره. محققین علما کرام د آیات مطلب دا اخلي چې په میدان د جهاد کې قانون دا دی چکلا د امیرانو امیر کمانډر ان چیف چی د ټولو مشر امیر چی نو نور امیران غیر جمع کی او ارتدا خبرو کی خپل امیرانو ته عام خلکو ته نه چې کم امیران مقرری نو د مشر امیر هغه امیران را جمع کی او ورته وای چې نن منګه دشمن ما د حملو کولو د پاره خبرو وکړو نو دا غی مطلب بدای چې نن به زمنګ آرامي او حمله بنی. او کله چې منګه وای چې نن به آرامي دروازه یا د شپې بنن آرامي حمله بنی نو دا غی مطلب بدای چې منګ به حمله کو. نو کله چې په دې خبره باندې کوم خلق چې اغي ته پته نی او امیران راشی او دا خبرو کی پخپلو ټولګو کې چیر نن حمله ده نو دلته چې کم تابعدار خلق ته اغي خود امیرانو خبره مني او کم خلکو په زړه کې چې منافقت پروتي او ځان په ټول غواړي نو اغي وی ویرا مشر امیر خو ویلو چې نن به حمله ني او ته وای چې نن حمله ده. نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى فرمایي کچری دې د امن او یا د یری یو خبره واوري او دې په هغه باندې خورول کوي نو په کارو چې دا شورې نوې جوړ کړي او دا خبره خوره کړي نوې او دا رنګي نوریوم د جنگ متعلق چې کومې خبرې مشورې په خپل منځ کې کیږي چیرا زمون بنن په کفارو باندې حمله او دې غلی غلی لړشي او غیتا خبره چې کم دې نو خوره کی یا شور جوړ کی چنن به حمله نو پکار دی چې دې خبرو کې دې دې احتیاط نه کار غستې وي او احتیاط دا چې دې لې واپس کړې وي چې نبی علی السلام کله موجودو نو داغه متعلق فرمای ولو رد دوه کچری واپس کړی وی دی خبر الرا ال رسول پیغمبر تا ویلا اول الامر منهم او خاوندانو د امیری ته د دینه چې کوم خاوندان د امیری دی چغیته د خپل خپل ټولګو اغا نظام او تنظیم جوړول او پاغي داغه مشری ملاو شوی دا لعلمه الذين نخامخاب وکړي به دلر داغه کسانو نه دلر هغه کسانو یستنبتونه منه چې اخلي دلر د دې امیرانو نه نو دی به پوکړي د امیر نه د دینه چې د دې مشر امیر او دارنګي د امیرانو نه دی وړو امیرانو د پاره کوم حکمي او دی هغه ته واپس کړي وي ناغي په مقصد باندې پوکړی وی چې د دې معنی او د دې مقصد نن سوري او د دې خبرې مقصد او معنی څه دي نو په دې باندې به پوکړی چې زمنګ نن غرچی کمانډر ان چیف د امیرانو امیر ویلی دی خدا خو په جنگ کې چې کم دی د تدبیر د استعمالولو لپاره دا ضروری نه چې ټول جهاد والا او ته د هغه خبره معلومه کما خبره چې د امیرانو په منځ کې بلکه چې څنګه امیر تاسو ته حکم وکي پکار دي چې تاسو هغه خبره منلې او کني منای نو بیا پکار دي چې تاسو د امیرانو ته پوس کړی وي چیرې د دې څه مطلب دی نو هغه به تاسو پوه کړی وي ولولا فضل الله علیکم کچری نوې مهرباني د الله په تاسو باندې ورحمت او رحمت الله تعالی کچری د الله رحمت او مهرباني در ما نه وي چې تاسو ته د دې خبرې ذکر وکړو چې تاسو د خبرې لره واپس کړئ چې دا تاسو شور جوړوي او په مقصد او په معنا او په مدعا د خبرې نه پويږي نو چې تاسو ته دا ویل شو چې پیغمبر ته واپس کړئ او خاوندانو د امیرۍ ته واپس کړئ دا د الله تبارک وتعالى فضل دی چې تاسو خپل احکام واضح کړئ او بیانوي دته دا د الله خپل فضل پزان باندې وګڼئ دا رنگی دا هر حکم دا پارا آچ کلا اللہ تبارک و تعالی با دیو خبری دا پارا چی دو خلقو پا منز کی او اختلاف پروتی او اللہ پاک دا غی دا پارا بیان راولی گی او آغا بیان دا اللہ تبارک و تعالی دا حضور نا خپل پیغمبر تا بیان شی او پیغمبر خلقو تا بیان کی نو دا الله تبارک وتعالى دا یو عظیم پزلی چې داغه حکم را لېګل او داغه تعبیداری کول او هغه منل سبب د څه ګرځي سبب د الله تبارک وتعالى د رضا او سبب د الله تبارک وتعالى د رضامندیا او سبب ستاسو لپاره د خیر او ستاسو لپاره د تعبیداری کولو پاغي کې ستاسو مستحق د الله تبارک وتعالى د جزاء او د انعاماتو ګرځې نو دا قدر مې د الله فضل نه وي او رحمت الله تعالی نو په دغه ټیم کې چې رهنمایي ني نو چې اوسړي ته رهنمایي ني نو د چا تابعداري وکړي ضروری خبره ده چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه دی یو حکم را لېګل بنشي او دې په نفويږي نو بیا تابعداري بد چای لتبعتم الشیطان د تابعداري بکړې وتا اوس د شیطان که الله دا توازیخ کرده نوی دا خبره نو تاسو بده دا شیطان تابیداری کولا لکه سنگه چی غی شور جوڑ کرو او وی نا مطلب خو چکم ده دا مشر امیر داده او تاسو چکم ده نو منگ توایی چی عمله کوی نو پا دغا ٹیم که پکارو چی سره دا خپل امیر او دارنگی دا مشر امیر تا خبره واپس کی چی دا ده سمطلب ده ورنا که دا ده نا خلاف چلی ده او الله دا تا دی خبر حکم نوی راگلی گلی نتبا دا شیطان پا جال کی گیر شیووی لتبعتم الشیطانا نو تابیداری بکڑی و تاز دا شیطان الا قلیلا مگر لگ آغا خلق چی اغی پا سرسری او دارنگی پا لگ خبر بانده دا اغی پویگی او زان پی پوکی نو هغه خلق چې کوم دی به چو وچرا اغي تعبیداری د الله تبارک وتعالى د هغه چا چې الله په دې باندې مشران مقرر کړی دا غي تعبیداری وکي خدا ډیر لږ خلقي او کم خلق ته چې واضح او خبره بیان نشي نو بیا اغي شور جوړ کی او په دغه شور جوړولو کې الله تبارک وتعالى رهنمایي نه وکړي نو بیا بتاز د شیطان تعبیداری کړي وا دا د الله عظیم نعمت په موږ باندې چې موږ ته قران کې الله تبارک وتعالى زمنګ د امت لپاره تر د قیامت پورې د رهنمایي یو عظیم کتاب او د نبی علی السلام یو عظیم ظهیره د حدیثو چې هغه الله تبارک وتعالى په حفاظت کې ساتلی دا د الله عظیم رحم او فضل ورنا کنن قران زمنګ د دې مخې نه اوچت شي بیا به موږ جاړو چې راوست د ستابیداری وکړو او د سنه موږ چې کم دې رهنمایي حاصل کو دا د الله عظیم رحم او فضل چې در قیامت پوري د دې کتاب الله تبارک وتعالى حفاظت ذمہ داری په خپل ځان باندې خوده دا او دا زمونږ لپاره ډېر لوی غنیمت ته کوم خلکو چې په خپل کتابونو کې وګوره عدلې بدلې کړو اغي د صحیح لارې نه څنګه خطا شو دا رنګ نن چې کوم خلک ځان ته مسلمان وای او د قران کوم صحیح مضمون دی هغه صحیح مضمون نه په خپل زده کوي او نه په هغه باندې عمل کول کوشش کوي غیم د لارې نه تبا شي غیم د شیطان تابعدار شي دي نو د دې وجه نه قران موجود دی د نبی علی السلام طریقې موجود دي دا د الله عظیم فضل په موږ باندې چې موږ د شیطان د تابعدارای نه دې پرانا کی ځان بچکو فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کا په دین د الله تعالی کې ترغیب ورکې د پاره د جهاد لا تکلفو الا نفسک تکلیف نشي ورکې دې اچاتا مگر تا تا لا تکلفو الا نفسک نه ذمہ دار مگر د خپل ځان یو خدا چې تکلیف نشي ورکې دې اچاتا الا نفسک مگر ستا نفس تا وحرد المؤمنين وتيس كمؤمنان لرا عسى الله قريبا چې الله تعالی ان يكف باس الذين چې بن کی جنگ دا کسانو کفرو چې کافر چې کافران دي والله والله تعالی چې دي اشد باس سخت په جنگ کې واشد تنكيلا او سخت په عذاب ور کول کې دلته د امیر د پاره حکمو چې پروسکو د جهاد حکم اوشي خلکو ته چې د الله تبارک وتعالى په لار کې راوځي نو کم خلک چې هیلي او باني جوړي پیغمبر دا غیړو فروا مکو تکلیف مور کو مگر خپل نفس ته یعنی ته په خپل جهاد د پاره راوځه لکه څنګه چې نبی عليه السلام کوم موکو کې په فیصله وکړه وی ما اوس غرا چولې ده اوس په کوم نه نو مخې ته دشمن ته مخامخ کیږو او بیا به صحابه رضوان الله اجمعین بغیر د منافقانو نه چې غیب خبرې کولې نو ټول مؤمنان مسلمانان چې کوم دی د نبی علیه السلام په تابعدارۍ کې به بی چو و چرا د الله د خوشنودۍ د پاره روانو نو پیغمبره ته ذمه دار نه مگر د خپل ځان وحرد المؤمنین او تیز که مؤمنانو لرا نو مطلب دا قاعده دا ده چې مشر قربانی ورکي نو کشران یې په سر کې ورکي او دا غي سمره دا شو چې د مکی نه وګوره او د مدینې نه غیر چا پیرا سمره لاکی په لږ وخت کې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو په قبضه کې ورکړ ولی نبی علیه السلام بنفس نفیس په میدان کې ولاړو بیا ابو بکر رضی الله تعالی عنه او کو عمر رضی الله تعالی عنه چې اغي د وخت خلیفہ ګانو کو عثمان رضی الله تعالی عنه او کا علی رضی الله تعالی عنه او کداغي نه پس ترکه می پوری چې په صحیح طریقې باندې اسلامی امارت چلیدو هغه مشرانو بزان څنګه د قربانای د پاره پیش کاو نو چې کله مشر قربانی ورکي نو کشران بیا په سر کې ورکي او داغي بیا پیدا او نتیجه دا شي چې الله تبارک وتعالى د مسلمانانو هغه عظمت او د مسلمانانو هغه جذبه د جهاد او د مسلمانانو هغه قرباني او خی هغه خلکو ته چې هغه د هغوی په خلاف باندې کوم خلک جنګیږي هغوی بیا په خپله بوزدله شي چې د مسلمانانو دا جذبه د جهاد او د الله په دین کې د قربانۍ ویني. نو حرد المؤمنین ستا کار دا دی چې تیز کړه مؤمنانو لره دپاره د الله په لاره کې د جهاد کولو دپاره. اوس چې کله تاسو او مؤمنان د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره جهاد کوئ نو الله تبارک وتعالی به همدغه کافرانو د لاسونه ستاسو نه بند کړي لکه څنګه چې په بدر صغرا کې ابو سفیان چې کله د جنگ احد نه لړ تو او بیا دا یو چې راتلونکي کال کې به مونږه تاسو سره بیا جنگ کوو او د هغه طرف نه غي راونه وتی دل دې طرف نه نبی علی السلام سره د صحابه او لړ نو الله تبارک وتعالی دا غي په زړونو کې روب واچو اغی د التنه مکه نه رانل الله تبارک وتعالی به بن کی لا سونه دا کسانو چې کو پرې کړه دے الله قدرت لرون کې دے او دا رنگې د جنگ بدر په مکمان دے الله تبارک وتعالی وګوره سره د څومره طاقت نه دا غی لا سونه ها بن کړه سم مطلب الله تبارک وتعالی د امداد د پار پرشتي عمره ولې غلې او مسلمانانو اومه جذبه د جهاد چې پکې پرتوا الله څنګه ضرورتیا لګو خلکو لپاره ډیر باندې ورکړه په جنگ بدر کې سورای تی اونیول سومره تی مړکړه او سومره چې کم دی ا اغي او تختیدل دا الله تبارک وتعالى پیدا سي روب او د مؤمنانو طاقت پیدا سي غلبه کو الله طاقت لري چې بن کی جنگ دا کسانو ک پروچ کو پرې کړي دي والله والله تعالی چې دی اشد بأسن سخت په جنگ کې و اشد تنکیلا او سخت په عذاب ورکول کې د الله تبارک وتعالى د طاقت او د قدرت مقابله سو کول شي من یشفع شفاعتا حسنتن چاچی شفاعت کو شفاعت خیستا مراد تینا چاچی بیان کو بیان خلے یکل له نصیب منا نو با دلرا برخ د دینا ومن یشفع شفاعتا سیئتا چاچی بیان کو بیان دو شرک بیان بد بیان دو بدای یقول له کفل منها نو بدلرا انډې د دینا وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله تعالی په هر شی زبان نه کوان. مقصد دا یاد دا دی چې کله ستا امیر بیان د جهاد وکړو نو تم نور خلکو ته دې بیان وکړه چې یاره په جهاد کې الله تبارک وتعالى د مؤمنانو لپاره ډېر لوی خیر وخده دی او دارنګ جهاد دا چې کوم دی د الله تبارک وتعالى د رضا لپاره د الله نظام په دنیا باندې راوستل دي تر هغه پورې به موږ کفارو سره جنګیږو تر څو پورې چې دا شرک ختم شوی ني او د الله د توحید ا دین قائم شوی ني په دنیا باندې. نو د دې وجه نه یو خبره ده چې څنګه ستا امیر او مشر بیان کړی د جهاد نو تم نور خلکو ته بیان وکړه یا دا چې تا د استاد نه د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله او د نبی علیه السلام د سنتو مسله د تیز دا کړه نو اوس غلې مکې نه تم دا مسله خلکو ته بیان کړه او دا خلکو ته ورسوا نو کدا کار دی وکړو نو طالب الله تبارک وتعالى خپل برخه درکړي کولی برخه بدل درکی ومن یشفع شفاعتا سیئه او چاچی بیان کو بیان د بدای او بیان د گنا یا کله کفل منا نو وی بدلرا انډې د دینا دلبا د دې سزا بیا میلاویږي وکان الله علی کل شیء مقیتا او دی الله تعالی فرش زبانې نگابان وإذا حييتم أو كلا چې جون دکړې شي تاسو به تحیتن په بیش کا شي سره فحيو نو جون دکولو کوي به احسن منها په خيستا دا غینا او ردوها یا واپس کوي دی لرا ان الله یقینا الله تعالی چې دی کان علی کل شیء حسیبا د پار یو شی زبان دی حساب کون کی کلا چې الله تبارک وتعالی تعالی مسله د توحید نصیب کړی دا نو دانا چې غنی بس صرف مسله د زده کړه اوس جبا او خلد بندکا او دا چاته مخایا نه بلکې سنجتا تا خودلې شوې دا نو پکار دی چې ته مخې ته خلکو ته د دې رسولو کې او کم از کم کپروس کو ډیرو ته نشي رسولې نو دومره حق خو ادا کنه چې هغه خپل حق ادا کی چې څنګه تا د بل نه اجازه کړی دا داسي بل سوکوم په دې معنی پوهه کې یقینا الله تبارک وتعالى فارشیز باندې حساب کوون کې دی. بعض خلک شیخ القران الله دې ورته بخنه وکي هغه وی چې بعض خلک د دین السلام معنی اخلي خو هغه وی چې د دین مراد سلام معنی نه ده ځکه چې هغه په دې باندې یو واقع بیانې وی اسنا چې د عبد الله مور د ځان نه جوړه کې وی د عبد الله مور وا او خاونو مې سو رحمت الله ناغي چې به مونږ کو نو په خوا او حتی چې وسوم زمون پښتنو علاقو کې خاون ته خزي نوم ناخلي نو هغه چې بس هغه چې بس سلام ګرځاو ناغي ته خاون زر مخې ته شو نو ای بای السلام علیکم د عبد الله فلارا او بل طرف ته بای سلام ګرځاو وی السلام علیکم د عبد الله فلارا نو ای سینه چې د عبد الله مور د ځان نه جوړه کې چته ته سلام اخلي دلته بیان د جهاد دی او چې بیان د جهاد دی انو دې کې دا مطلب چې څنګه تاسو جوندی کړی شوي پس باندې په جهاد کې تاسو د پاره جوان دی څه مطلب څنګه جوان دی اوس کچره کافر او حمله وکړه موږ جهاد نه کوو مسلمانان نو دا مسلمانان بمړیږي که نه بمړیږي او کچره دی کې جذبه د جهاد پرته او د دې کافرانو په خلاف معنی دی خپل وسله تیار ساتي او خپل مجاهدین تیار ساتي نو کوپار چې حمله کوي نو د پس پاکولو د پاره به دي سره تنظیمات یو کني نو ځان یې د مرګ نه بچ کو که بچ نه کو او کچاري نه دا کار یو نه کو نو دی به مړ شي نو چې څنګه تاسو جوندی کړی شئ په مسله د توحید په مسله د جهاد باندې نو دغه رنګې جوندی کولو کوي او دغه رنګې دا په خلکو کې دا جذبه خوره کوي او ردوها یا واپس کی دی لرا څنګه چې ته بل د ته مسله د توحید خودلې دا نو غلی مکینا بلکې توم چې کم دی د الله په دین کې قربانی ورکا او دا مسله خلکو ته بیان کا دا رنګ د جهاد د پاره بل ته تیار کړي ته بل څوک تیار کده دی د پاره څنګه تا بل تیار کړي نو ته هم د دې د پاره بل څوک تیار کا ورنا ان الله کان علی کل شیء حسیبا یقینا الله تعالی په هر شی باندې حساب کوونکی دی. الله تبارک وتعالى حساب کتاب داغه په اختیار کې دی او کله چې الله تبارک وتعالى چا سره په حساب کولو باندې راشي نو بیا داغه د حساب کتاب نه سړی ځان خلاصول شي داغه د حساب کتاب نه څوک ځان نشي بچ کولی نو چې کله داغه د حساب ځان ته رامخې ته کا چې ما ته د الله تبارک وتعالى کوم احکامات په دنیا کې شوی دی زبا داغی تابیداری کوم ولی سبا برا سر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کئی زا چه سنگا دا اللہ تبارک و تعالی پی دین کی نور مسلمانان جنگی گی دا رنگ زبا ام جنگی گم دا اللہ تبارک و تعالی پی دین کی سنگ چه نور خلق قربانی ور کئی دا سبا زا قربانی ور کوم زکا چه سبا برا سر اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب کئی نو اللہ تبارک و تعالی حساب کون کے دے او دار یو سیزا پار شیز باندې هغه خبردار دی. وإذا جاءهم امر من الامن کله چې راشي دیتا یو حکم د امن او الخوف یاد یری اذاعوا به نو دوی خورول کوي په دې سره ولو ردوه الى الرسول او کچری واپس کی دیل ر پیغمبر ته وإلى اول الامر منهم او یا خاوندانو د امیرای ته د دوی نه لعلمه الذين نو خامخاف وکړي به دلر هغه کسانو یستنبتونه منه چې اخلی دی لرا د دې مشرانو نه ولولا فضل الله علیکم کچر نوې مهرباني د الله په تاسو باندې ورحمته او رحمت الله تعالی لتبعتم الشیطان لتابع شو تاسو د شیطان الا قلیلا مگر لکس تاسو نه چغی بتابیداری نه وکړي فقاتل فی سبیل الله نو جنگو کا پا دین دا اللہ تعالی کی لا تکلف الا نفس کا زمدار نئی مگر تدخپل زان یادا چی تکلیف کی نشی ورکے دے تکلیف نشی ورکے دے چا تا مگر تا تا تدخپل زان مالکی وحرد المؤمنین او تیز کا مومنانو لرا عصا اللہ قریب دا چی اللہ تعالی ان یکف بأس الذین کفرو چی بن کی جنگ دا کسانو چی کپر کڑے دے واللہ اشد بأسن الله سخت په جنگ کولو کې و اشد تنکیلا او سخت په عذاب ور کولو کې من یشفع شفاعتا حسنتن چا چې بیان کو بیان خولې د توحید یا کله نصیب منها نوې بدلره برخه ده دینا و من یشفع شفاعتا سیئه او چا چې بیان کو بیان د بدای یا کله کفل منها نوې بدلره انډې ده دینا وکان الله على كل شيء مقيتا ودي الله تعالى فاريو شيز باندې نگهبان واذا حييتم او كلاچي جوندي کړي شي تاسو بتحيتن په پیشکش سرا فحيو نو جوندي کولو کوي به احسن منها په خسته باندې دینا او ردوها يا واپس کوي دلرا ان الله يقينا الله تعالى چي دي كان على كل شيء حسيبا دي فاريو شيز باندې حساب کوونکي